I później się denerwowałem, jak to było skracane do 10 minut, no ale trudno, no i do dzisiaj oryginały mam. Wiele wątków właściwie z tej rozmowy wynika. Może zacznijmy się, może zatrzymajmy się przy Fritzulangu, zatrzymajmy się przy Metropolis. Czy nie wydaje ci się, że właśnie dzięki temu, że kiedyś nie było tak wielu możliwości technicznych, że kiedyś nie mogliśmy tu i teraz edytować dźwięku, zestawiać zdjęć, zmieniać kolor skóry naszego rozmówcy, mało tego, obciąć mu włosy. Nie mogliśmy tego zrobić tu i teraz, tylko to wymagało raz, że zupełnie nowej wyobraźni, no bo teraz to mamy. Dzisiaj nam miesza się rzeczywistość z tym, co jest fikcją, ale wiemy, że możemy to szybko zrobić. A kiedyś nie dość, że nie mieliśmy, nie było takich pomysłów na dzień dobry, że mogliśmy mieszać rzeczywistość z fikcją, to jeszcze były sytuacje, że nie za bardzo było wiadomo, jak to zrobić. Czy zatem techniczne środki, które są dziś, czy ja dobrze cię zrozumiałem, powodują, że ludzie, którzy kiedyś funkcjonowali bez nich, byli bardziej kreatywni? To znaczy, mogę odpowiedzieć krótko, może inaczej, że rozwój techniki czasami spowalnia umysły twórców. Ja dochodzę do tego, bo można mieć bardzo dużo szeroko technologię, ale jak pomysłu nie ma z głowy jakiegoś oryginalnego, to uważam, że tak mi się wydaje, że to słabe owoce mogą wyjść. No. Bo jednak jest przykład. No, w Metropolisie nie było tych środków, a jednak dali rady to jakoś opanować. To kosztowało bardzo dużo energii, pracy i tak dalej. I chodzi o pomysły scenariusza i te obrazy. No. Ale ja uważam, że jak w parze wszystko jest, i pomysły, i technologia, to wtedy i może jakieś wyjątki są. Nie obserwuję tak tego dokładnie, oczywiście w show biznesie teraz XXI wieku, bo nie mam za dużo czasu na to, ale jak się dobierze, jak świeże pomysły reżysera są zgodne z wielkimi możliwościami technologii, to można szybciej jeszcze bardziej do czegoś dojść, w sensie efektu i w sensie techniki science fiction, bo ja kocham science fiction. Ja też bajki układam różne, nawet ktoś mnie napisał, że powinieneś książkę z tych bajek wydać, ale nie myślę o książce, bo raczej się dźwiękiem zajmuję, ale lubię układać takie bajki różnego rodzaju. Mnie to pociąga, no. Czasem sobie myślę, że Władysław Komendarek pochodzi właśnie z jakiejś bajki. W każdym razie jego flirt z tworzeniem muzyki do niemego filmu Metropolis trwa od 2004 roku. Przed audycją otrzymałem od Władysława sporo takich nagrań. No to będą takie perełki, bo tego nigdzie nie ma. Więc z dużą przyjemnością przedstawię Państwu kilka różnych wersji muzyki granej właśnie do Metropolis. To jedna z tych wersji, był rok 2014. Utwór wykonano w Warszawie. kiedyś solo, a dzisiaj w towarzystwie wokalistki Agnieszki Makówki i gitarzysty Igora Gwadery, których miałem przyjemność zobaczyć i posłuchać na kapitalnym koncercie w studiu Polskiego Radia Witolda Lutosławskiego. Projekt Metropolis. Myślę, że warto przeanalizować, jak powstaje ta muzyka. Ta muzyka polega na tym, że jakiś procent w sensie filmowym jest ta muzyka bardziej tak szkieletowo oparta, to znaczy szkielet jest wcześniej tam, ale to jest procent jakiś tam, może 40%, 30%, a resztę to są w czasie rzeczywistym wymyślane formy muzyczne, nie tylko improwizacja, formy muzyczne, które nigdy nie były wcześniej uzgadniane z artystami, tylko to wszystko wypłynęło w emocjach na scenie przy obrazie, który się ogląda. I muszę powiedzieć tobie, że w Lublinie była właśnie pokazowa tak zwana, właśnie na tej edycji Metropolisu. Pozwoliłem sobie na to, no już bardziej tak dłużej, pozwoliłem sobie na to, że na fortepianie akustycznym po prostu struktury trudne, bardzo trudne struktury, tak wyszło, no. A pani Makówka po prostu tak jakby to znała 50 lat. Thank you. Mówisz dużo o sytuacjach, w których improwizujesz. Zastanawiam się zatem, czym jest dla ciebie koncepcja w muzyce. Zbigniew Namysłowski kiedyś powiedział, że dobra improwizacja jest wtedy, kiedy jest dobrze przygotowana. Konceptualiści mają to do siebie, że myślą o wielu rzeczach wcześniej. Planują, układają. Zastanawiam się zatem, czym jest dla Władysława Komendarka plan, pomysł na dany muzyczny wieczór, koncert. To znaczy, częściowo to się nie zgodzę, to co Zbyszek Namysłowski powiedział, ale częściowo się godzę. Chodzi o to, że jeśli się muzykę na scenie stworzy, to naprawdę trzeba przewidzieć, co będzie za 3 minuty. I to jest ciężkie, bo wiadomo, jest zespół, mają próby, aha, to już to ustalają, ale tu ja w ogóle szanuję jazzmenów za to, że jak mają improwizację, bo wiadomo, że muzycy mają improwizację, się wymieniają i sekcja i tak dalej, szanuję za to, że to musi być już w mózgu układane, bo uważam, że improwizacja nie może być tak samo grana. Tu wiadomo, że dzisiaj jest tak, jutro jest tak, później jest inaczej grana i chodzi o to, że w takiej muzyce, szczególnie jazzowej, to musi być wcześniej przemyślane, co będzie za 2 minuty zagrane. I tu jest. I trzeba mieć wyobraźnię niesamowitą, układania dźwięków, fraz i tak dalej. O, to jest wielka sztuka. To jest wielka sztuka. No. Ale zakładam, że również w projekcie Metropolis, skoro macie te 40% szkieletu, o którym powiedziałeś, no to te 40% szkieletu jest gdzieś tam zaplanowane. To nie są muzycy mimo wszystko, których spotkasz po raz pierwszy. Więc coś się już wydarzyło, jakaś energia się wymieniła. Ale ja mam takie narzędzia, dobre pytanie zadać, ja mam takie narzędzia, które nie zawsze mogą być zgodne z tym, co się w szkielecie jest. Bo szkielet podlega w czasie rzeczywistym, zawsze jak mnie coś przyjdzie na myśl, to podlega w ogóle w odwrotną stronę, wiesz. Ja takie mam urządzenia, że szkielet może być w ogóle edycja, wiesz, na poczekaniu w ułamku sekundy zupełnie co innego może być. Bo mam takie instrumenty dostosowane do żywego grania, wiesz. To, pod takim kątem te instrumenty nabywam. I źle się czuję, jak nie ma zmian nagłych i nie mogę polegać, bo nie ufam instrumentowi, wiesz, bo który mnie przesunie coś. Tu musi być pewne na 100%, że jest wierny na poczekaniu w danym ułamku sekundy, że to, co ja zaplanuję, to tak musi to iść. Tu jest właśnie problem, bo trzeba tak dobierać tę maszynę przy zakupie. Tam producent, co sobie może mówić, to trzeba sprawdzić najpierw, jak to się sprawuje technicznie. I uważam, że firmy niektóre pod tym kątem w XXI wieku będą się rozwijać. Pod tym kątem, żeby on był bardzo szybki na scenie. Na scenie, bo w studiu też musi być szybki, bo w studiu się płaci. Musi ktoś zapłacić za wynajem studia. No. No dobrze. A kiedy brzmi ta muzyka do Metropolis i kiedy załóżmy, że mamy te 40% szkieletu i reszta to jest ta, nazwijmy to, improwizacja, to jak to jest? Tutaj chodzi o to, że wy próbujecie się wstrzelić w obraz, że muzyką próbujecie dopowiedzieć to, co jest na ekranie? Masz rację. W tym wypadku całym dyktatorem tym jest film. Film jest dyktatorem. Nie można tak robić, żeby nie... Trzeba uszanować to, że film jest dyktatorem i to przyjąć i się zgodzić na to. I wtedy będzie dobrze. Obraz dyktuje, co się ma dziać. I dźwięk ma pomagać odbiorcom. Dźwięk ma pomagać i podkreślać to jeszcze. Sceny są różne. Naprawdę można różną muzyką to i można się... Po prostu Metropolis... Wyjątkowy film, zasługuje na różniastą muzykę. To różne epoki można w tym. Bo ja wersje różne słyszałem dźwięku do Metropolisu. I awangarda cały czas. Nie. Awangarda to dla mnie za nudna 2 godziny. Za nudne to jest dla mnie. Po prostu może być awangarda, ale trzeba pewne rzeczy podkreślać bardziej tak zwanym materiałem, bardziej przyjętym do ucha dla przeciętnego słuchacza. Czasami, nie zawsze, czasami. Bo obraz na przykład na to zasługuje. No różnie. Obraz powoduje to, że nawet obraz dyktuje tak, jaki charakter muzyki ma być. Czy ma być ragtime jakiś 30 sekund, czy ma być swing z lat 50. jazzowy, bo czasami Gwadera mówi, to zagrajmy swinga, bo jemu swing się podoba. No to dobra, może usłyszał. No i właśnie, bo jak swing, to jest piękna jazda, bo to jest jazz i w jazzie też może poimprowizować, czy ja tam na tym Hammondzie i tak dalej. No ja epokę swingu znam bardzo dobrze. No. Jakże pamiętam, jak Wolna Europa kiedyś nadawała, jeszcze w czasach silnego tego socjalizmu, i tam zagłuszana była to, a zagłuszana była na krótkich falach przez nagrania jazzowe, najlepsze tria jazzowe, wiesz, amerykańskie. Ja zawsze nasłuchiwałem, ponieważ pomimo, że ten bełgot był zagłuszalnika, to zawsze największe tria amerykańskie słuchałem i też jazzem nasiąknięty jest. Jestem niesamowicie kilka utworów jazzowych też skomponowałem, wiesz. Oczywiście na płycie nie wydałem, ale i na pewno może dojść za jakiś czas, że kompletnie cała płyta będzie jazzowa, wiesz, wydana przeze mnie, no. Czy widzą to państwo, czy słyszą to państwo, Władysław Komendarek jazzowo? No, ciekaw jestem, co mogłoby wyjść z takiego przedsięwzięcia. No, rozmawiać można z Władysławem Komendarkiem o muzyce właściwie, no tak, 3 dni, non-stop, longiem najlepiej. Fantastyczna energia, fantastyczna osobowość, kolorowy ptak. Człowiek oryginał, kosmita, jak mówią niektórzy o Władysławie Komendarku. Mam nadzieję, że usłyszymy też już niebawem na płycie właśnie ten koncert zarejestrowany w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zarejestrowany materiał podczas koncertu Metropolis. Ta płyta ma się pojawić w naszej agencji fonograficznej i podejrzewam, że to będzie cacuszko, że to będzie coś. A do tego czasu proponuję jeszcze jedno nagranie właśnie z Metropolii, tym razem z Gdańska. To w prezencie dla Państwa od Władysława Komendarka z jego z jego archiwum, czyli muzyka do filmu Metropolis Fritza Langa. Zresztą nasz kosmita ma w swoim dorobku kilka innych nagrań związanych z ruchomym obrazem. Jego utwór wykorzystywano na przykład w tym programie. Każdy pretekst jest dobry, żeby przywołać czołówkę do programu Sonda. Oczywiście muzykę Mike'a Vickersa i Visitation. I właśnie w tym kapitalnym, kultowym, chyba tak mogę powiedzieć, bez żadnej przesady, programie telewizyjnym można było czasem usłyszeć trzeci test Władysława Komendarka. Co prawda tak nazwany utwór trafił swego czasu również na album Hibernacja numer 1, ale z tym znanym z Sondy ma wspólny jedynie tytuł. trzeci test. Oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia, gdzie najważniejszym bohaterem był dziś Władysław Komendarek. Za 23 minuty wybije godzina druga. Tak więc chciałbym teraz Państwa zaprosić w piękną, ambientowo-chilloutową podróż utkaną przez zespół The Orb. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przyznam Państwu, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę płytę, a było to tutaj, u nas na Myśliwieckiej, to przez chwilę pomyślałem, że to chill out zespołu The KLF, czyli bardzo ważna płyta z początku lat 90. Ale to trwało tylko chwilę, bo potem dostrzegłem różnicę, że to nie jest ta płyta. Ale między innymi te wysamplowane przed chwilą, ta wysamplowana gitara spowodowała, że gdzieś na myśl przyszła płyta Chill Out zespołu The KLF. Zespołu, który, uwaga, w tym roku się reaktywuje i zapowiada nową płytę. Ciekaw jestem, co to będzie. Ale z drugiej strony też nie było to skojarzenie do końca błędne, bowiem muzyka, którą teraz Państwo słyszą, to muzyka zespołu The Orb, czyli zespołu, w którym jest były członek The KLF, Jimmy Cauty. No właśnie. Jimmy Cauty, do tego wszystkiego Alex Patterson i Thomas Fellman. Jimmy Cauty oczywiście był członkiem The Orb, to chciałem powiedzieć. Był w przeszłości członkiem The Orb i założycielem zespołu The KLF. Płyta Miód. Płyta, która jak balsam daje absolutnie dużo wyciszenia, dużo spokoju. Przepięknie usypia. Coś takiego znowu dzieje się w muzyce. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że no właśnie, że wraca ta muzyka ambientalna. Przed chwilą wydał swoją najnowszą płytę Brian Eno. Właśnie ambientalną. Przejdziemy do niej, jeśli nie w przyszłym, to w następnym wydaniu Potrójnego Pasma. A teraz zanurzmy się jeszcze, bo naprawdę warto. W najnowszej płycie zespołu dziś duetu The Orb, Cow, Chill Out, World w programie trzecim. on waking, think of the pleasures it holds for you. Thank you. Muzyka, która łagodzi obyczaje. W programie trzecim Couch Loud World zespołu The Orb. Dziś tworzonego przez Alexa Patersona i Tomasa Fellmana. To właśnie w studiu Tomasa Fellmana była tworzona ta płyta, złożona z całej masy sampli przeróżnych dźwięków terenowych rejestrowanych w różnych zakątkach świata. Władysław Komendarek, Ewa Wichrowska i mówiący te słowa Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dobrej nocy. Thank you.